ti cum dumașe, snoști e tatku hodil na duge, i se să strui novi nu puna pil, i mene male scrișum pusgodi. Cumșia, cei mati mitar, teșcu imane, căști visoki, dvori široki. Thank you. ci mamu beginchini te oci cerni ciureși, mamu be cerni ciureși, ginchina ta snaga, mamu beginchina ta snaga, tanka tu pola, mamu be tanka tu pola.